Book 2 52 Universalinėje parduotuvėje Einam į universalinę parduotuvę Man reikia apsipirkti Aš daug pirksiu. Kur yra biuro prekės? Man reikia vaugų ir laiškų popieriaus. Man reikia šratinukų ir gelinių rašiklių. Kur yra baldai? Man reikia spintos ir komodos. Man reikia rašomojo stalo ir lentynos. Kur yra žaislai? Man reikia lėlės ir meškiukų. Man reikia futbolo kamuolio ir šachmatų. Kur yra įrankiai? Man reikia plaktukų ir replių. Man reikia grąžtų ir atsuktuvų. Kur yra papuošalai? Man reikia grandinėlės ir apyrankės. Man reikia žiedo ir auskarų.